بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نندلينا درسا في كتاب أحكام الجنائز وبدعها كالعلامة الفهامة فريد زمنه أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما بعد تبقى katika mlango wa nane, mlango unaohusu utajo wa alama, miongoni mwa alama za husnil khatima, alama za mwisho mwema. Tumetaja alama tano. Na leo tutaianza hiyo ya tano yenyewe. Ndio. Maana yake tumemaliza kuzitaja nne, leo tunaingia ya tano. أنسمى رحمه الله تعالى الخامسة ألام يتانو الموت غازيا في سبيل الله أنت كوفة غازيا أكيوان مجاهد في سبيل الله كثيكا نجي يا الله تبارك وتعالى جهاد أكواوا katika mapigano ya jihad. Hakuwawa katika rabsha rabsha, kauwawa katika mapigano ya jihad. Na nia yake ni nia ya mtu mujahid, na njia aliyopitia ni njia ya mujahidin. Kwa maana aweza akawa na nia ya mujahid, lakini njia iliyopita sio njia ya mujahidin, huyo hawezi kupata hiyo shahada. Wa fihi hadithan, na katika hili ziko hadithi mbili. Ya kwanza ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kuwaambia masahaba, ma ta'uduna shahida fikum, mashahidi nyinyi mnawazingatiaje, mnawazingatiaje mashahidi kwenu nyinyi? Qalu, wakasema masahaba radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, man kutila fi sabilillah fahuwa shahid, atakeuawa katika njia ya Allah ya jihad fahuwa shahid, yeye huyo ndiye shahid. Yani sisi tunapomjua shahid ni yule ambaye ameuawa katika kitali, na lengo lake lilikuwa ni kuliinua neno la Allah liwe juu, sio kuonesha miraba, kuonyesha ushujaa, kaingia ionekane nafasi yake, bali ameingia liilai kalimatillah. Huyo ndiye shahid kitu sisi. Qala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam, inna shuhadaa ummati idhan la qalil. Yani kana kwamba anasema basi kama ni hivyo, hakika mashahidi wa umma wangu watakuwa ni wachache. Qalu, wakasema kumuuliza Rasul alayhi salatu wassalam, famanuhum ya Rasul Allah, basi ni akina nani wengine ewe mtume wa Allah? Qala, akasema alayhi salatu wassalam, man kutila fi sabilillahi fahuwa shahidun, yeyote atakayeuawa katika njia ya Allah tabarak wa taala akafa katika jihad, huyo ni shahidi. Waman mata fi sabilillahi fahuwa shahid, na yeyote atakayekufa yeye mwenyewe fi sabilillah, akiwa yupo katika jihad, fahuwa shahid, yeye naye pia ni shahid. Kwa kuwa ametoka kwenda kuitafuta shahada, hakuipata katika uwanja wa maaraka, ameipata shahada kitandani alipokuwa ameugua kafa. Kwa hiyo aliyeuawa fi sabilillah shahid, na aliyekufa mwenyewe fi sabilillah shahid. Waman mata fi ta'un fahuwa shahidun, na yeyote atakayekufa fi ta'un, kwa sababu ya maradhi ya ta'un, maradhi ya ta'un, fahuwa shahid, basi na yeye pia huwa ni shahid. Amekufa kwa maradhi ya kolera, kipindupindu, ta'un, fahuwa shahid, naye ni shahid. Waman mata fi lbatni, na yeyote atakayekufa fi lbatni, ai bidai lbatni, kwa maradhi ya tumbo, na atakayekufa kwa sababu ya maradhi ya tumbo, kwenye Hamish anasema wa huwa listisqa wantifahu albatni, ni yale maradhi ambayo mtu anaugua tumbo lake likawa lina fura na likawa lina vimba, tumbo lina vimba limekuwa kubwa. Maradhi hayo yakampelekea kifo chake, huyo pia naye ni shahidi. Na wako waliosema maradhi ya tumbo yanayokusudiwa huwa alisihali, isihali, ameshikwa na tumbo la kuharisha, isihali ni kuharisha, akafa kwa maradhi hayo, isihali. Na kinyume chake, maradhi ya kinyume chake yanaitwa imsak, imsak, imsak, kwamba upati choo, kafa hakupata choo mpaka akafa, imsak, isihali na imsak. Wakila alladhi yashtaki batnah, na imesemwa kwamba maradhi yaliyosababisha kifo chake ya tumbo ni kila ambaye anapata maumivu tumboni. Alladhi yashtaki batnah, anayepata maumivu tumboni, fahuwa shahidun, naye huyo ni shahidi. Walghariqu shahidun, na aliyekufa maji, aliyekufa maji shahid, na yeye ni shahidi. Amezama kwenye mto, kafa amezama kwenye swimming pool, kafa amezama kwenye bahari, kafa alizama katika meli ya MV Bukoba au MV Spice, naye ni shahidi. Lakini kama tulivyosema katika yule aliyekufa siku ya Ijumaa, si kila atakayepatwa na umauti katika mazingira haya huambiwa ni shahidi, bali ni yule mtu aliyekuwa mwema, ambaye hadhulumu watu wala haikufungamana katika dhima yake haki ya yeyote katika haki za ulimwengu. Ni mtu ambaye ni mustaqim, ni mtu ambaye ni mustaqim, akifa kwa haya ambayo ameyataja Bwana Mtume عليه الصلاة والسلام, huyo ndiye anayekusudiwa. Waila wangapi wanakufa kwenye picnic, kwenda kwenye picnic akafariki huko huko akurudi, wako wengi. أخرجه مسلم أميتوا إمام مسلم وأحمد عن أبي هريرة وتوقف أبو هريرة. وفي الباب عن عمر عند الحاكم والبيهقي. نكتا لنغوتنا ويزمون زهايا إذن كل حديث وتوقف عمر أميتاج الإمام الحاكم أميتاج الإمام البيهقي. حديث يقوانزا كتكا alama ya tano miongoni mwa alama zinazoashiria mwisho mwema. Hadithi ya pili kwamba anasema alayhi salatu wassalam, man fasala yeyote atakayetoka, ai min manzilihi, atoka nyumbani kwake, fi sabilillah, akaelekea katika jihadi, famata, akafa huko jihadini, au kutila, au akawawa, fahuwa shahidun, mtu huyo ni shahid, au wakasahu farasuh au bairuh, au akawa amekanyagwa na farasi wake au ngamia wake, akamdondosha akamwangusha, ikawa ni sababu ya kifo chake, naye pia ni shahid. Au ladaghatuhu hammatun, au ladaghatuhu hammatun, au akawa amegongwa na mdudu miongoni mwa wadudu wenye sumu. Hamma, wanasema ulama, zawatu sumumi, ni wadudu wenye sumu, kalhayat, kama vile nyoka, walakrab, na nge, na mfano wake, wengi wake hawam, alhawam, هوام هام هوام أو إحدى الهوام. نعم. أو مات على فراشه, أو أكاوى مكوفا جويا قدور لاكي جويا كتانا, بأي حدث شاء الله وبلا لولوتي أمالو أمليتك الله خواكي أكافك مزنجر هاي, فإنه شهيد, فسنته هو شهيد, وإن له الجنة, معكك أنت هو أتفت فيك. خرجه أبو داود أمي فكي الإمام أبو داود والحاكم مع الإمام الحاكم النيسابوري والبيهقي مع الإمام البيهقي من حديث أبي مالك الأشعري كتوكك التحديث أبو مالك الأشعري رضي الله عنه وصححه الحاكم, نعم يصحيحش الإمام الحاكم ومن صحيح, وإنما هو حسن فقط, نعم كتب إنجنيبي وصيح صحيح بل حديث حسن حي جفان دراجة لكون حديث صحيح حديث حسن. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لاقى الصحيح اشتهرت. ثم تبين لي خطأ هذا, كشا نكبينك وميمي الألباني رحمه الله, خطأ هذا نكبينك ونقص لهيلي, ميمي حديث نمي حسنيشك ونحديث حسن هيلي نقص نمي بينك وقم بهيلي نقص, وإنه ضعيف, na hakika si vinginevyo hadithi hii ni dhaif, sio hasan wala sio sahih. Yuraja'u at-tafsilu, anaitaka arejee upambanuzi katika silsila al-ahadithi dhaifa, atazame hadithi nambari 5360 ataona maelezo ya hii hadithi kwamba sio sahih wala sio hadithun hasan. Kwa nini? Kwa sababu katika isnadi yake, katika isnadi ya hii hadithi yuko bwana mmoja anaitwa Baqiya ibn al-Walid, yuko bwana anaitwa Baqiya ibn al-Walid, naye ni mudallis, wanasema ulama, wa huwa mudallis mashhur, ni mtu mutadilis ambaye ni mashhur, na ameitaja hii hadithi kwa ana أميتاج هي حديث وعن عنا لم يصرح بالسماع حكو سما حكو صرح وازي قم بأميسكية أن السمولية عن كتوك قفلان حكو سما أمني حديث يا فلان أو نممسكية فلان نيني مدلس هو مدلس أنا قيتاج حديث وعن عنا هي نعلا كتكهي حديث كذلك حديث منقطع أشليان بالي سدليس يبقي ابن الوليد حديث منقطع إن كتيك كتكشنياك كما لبسم الإمام الحاكم رحمه الله كتكوكو كيزو هي حديث يكو مقحول أما يهو كتكهي حديث أنا كوكيا كتوكو عبد الرحمن ابن غنم الأشعري رضي الله عنه نما كحول هو حاجة مبيريكي عبد الرحمن ابن غنم رضي الله تعالى عنه هو حديث منقطع أمي فكي نمبا تيسا كتوكا كو نمبا كومي نموجا وقت نمبا تيسا نتكيوا فكي كتوكا كو نمبا كومي هو كنا كتيكا كشين كنا انقطاع قد تسند كما نقول سمع علماء السادسة تمماليزة علامة يتانو كتك علامة ذا مشميمة وقام بمتو أمكوفا كتك جهاد أمكوفا كتك جهاد وهو نينتو عمبايتنا علامة ناي جيمة السادسة علامة يتسة الموت للطاعون وفريك ومراضي كفندو فندو مبون مراضي ينكوان بكيزة بلا لك نكوة مراذا كفندو فندو بلا لك نكوة ينويزا يكوماليزا مجي مراذا كفندو فندو أو يكماليزا كيجي بل ينويزا كماليزا نيوم بنزيما نفاميليا وفيها حديث نكتهيلز يكوجا حديث يقانزا عن حفصة ابنة سيرين imepokelewa kutoka kwa Hafsa binti Sirin dada yake nani Muhammad ibn Sirin au Hafsa alikuwa ni katika wanazuoni wa hadith Hafsa haditha hadith wa kiki Hafsa imepokelewa kutoka kwa Hafsa binti Sirin qalat amesema qala li Anas ibn Malik ameniambia mimi Anas ibn Malik الشيخ واك كذلك الشيخ وككياك محمد بن سيرين بما مات يحيى ابن أبي عمرو يحيى متوتوى باباك عمرو ألفية منيني كيف كم سببيش كيف شاك يحيى ابن أبي عمرو قلت نقسمكم أنبياء أنس بالطاعون amefariki kwa maradhi ya ta'un kwa maradhi ya kipindupindu faqala akasema Anas radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam at-ta'un shahadatun likulli muslimin maradhi ya ta'un maradhi ya kolera ni shahada kwa kila muislamu atakayefia kwa maradhi hayo kwamba muislamu huyo ni shahidi kwa yale ambayo tumeyataja wa ila waislamu wengi wanakufa kwa maradhi haya na wala hata kama watakuwa kwa bid'a zao hazija kuwa zimewafikisha kwenye daraja la takfiri kwamba wamekufuru kwa hiyo anayekusudiwa hapa ni yule muislamu mustaqim kama tulivyotangulia kusema. Akhrajahu al-Bukhari wa Tayalisi wa Ahmad an Aisha annaha sa'alat Rasulullah hadith ya pili kutoka kwa Aisha kwamba yeye radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah alimuuliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam an at-ta'un كوسيانا مراد يطاعون فأخبرها نبي الله akamkhabarisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yani mtume akamkhabarisha Aisha radhiyallahu anha, akasemaje? Innahu kana adhaban, kwamba kipindupindu kilikuwa ni adhabu, zamani ilikuwa ni adhabu. Yab'athuhu Allahu ala man yasha, ambayo Allah huituma kwa wale awatakao, kuadhibu kwa adhabu hiyo ikipindupindu. Na kweli ni adhabu, ilikuwa ni adhabu. Faja'alahu Allahu rahmatan lilmu'minin, kisha Allah tabaraka wa ta'ala kwa umma huu, umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaugeuza ugonjwa huu kutoka katika adhabu ukawa ni rahma kwa waumini, ukawa unawapa shahada. Anakufa mtu akiwa ni shahidi. Falaita min abdin yaqa'u at-ta'un, hivyo hatopatikana mja yeyote, yaqa'u at-ta'un, ambaye mja huyo akasadifu kipindi cha kushuka maradhi ya ta'un, imeingia katika mji. Fayamkuthu fi baladi, akatulizana katika mji wake, hakutoka, hakukimbia. Sabira, akiwa ana subra, ana subra juu ya mazingira yaliyokuwepo, juu ya ndugu zake waliosibiwa, juu ya taharuki iliyowakumba, akawa na subira kutoka kwa Allah. Ya'lam annahu lan yusiba, huku akiwa anajua ya kwamba na kuitakidi ya kwamba, annahu lan yusibahu, halitomsibu yeye, illa ma kataba Allahu la, ila lile ambalo Allah ameshamuandikia. Akabaki katika mji wala hakutoka. Kwa nini? Kwa sababu hairuhusiwi kukimbia, hairuhusiwi kutoka katika mji uliokumbwa na maradhi haya, haifai. Wala kukimbia katika kijiji kilichokumbwa na maradhi haya, waliokuwemo wasitoke, ambao hawamo kwenye mji huo wasije. Ndivyo alivyoamuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo sharia. Kwa hiyo kuwa na subra, baki hapo hapo, fanya asbab za kujikinga na maradhi hayo, safi chooni, maji chemsha, chakula cha moto unakula, unafanya asbab, kisha tawakkal ala Allah. Kama akakuandikia Allah utapata, kama akakuandikia Allah upate. Na ukiwa na subira juu ya mazingira haya, basi malipo yake ni makubwa, kama anavyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayamkuthu fi baladi, akatulizana, akabakia katika mji wake, sabira, akiwa ana subira. Ya'lamu annahu lan yusiba, akiwa anajua na kuitakidi ya kwamba halitomsibu, illa ma kataba Allahu la, ila lile ambalo Allah ameliandika kwake. Lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkal almu'minun. Illa kana lahu mithlu ajri ash-shahidi, isipokuwa mtu huyo naye atapata mithili ya ujira wa shahidi, aliyekufa shahidi fi sabilillah. Hakuna kukimbia, mabaki hapo hapo. Na wale ambao kwamba wako nje hawana ruksa kuingia katika mji huo. Kwa ushahidi wa hadithi ya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ulipotokea mlipuko wa maradhi haya mwaka 18 hijiria, zama za ukhalifa wa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ulitokea mlipuko wa haya maradhi katika kijiji ambacho ni muaskar al-muslimin, kambi ya jeshi la Waislamu. Umeingia kambini wapi? Amwat, kijiji kinaitwa Amwat. Kiko wapi? Kiko Sham, baina ya mji unaoitwa Ar-Ramla na Kudus, baina ya Kudus na Ramla. Ar-Ramla hapo, kutoka hapo mpaka Kudus ni kilomita 30, kama wanavyosema baadhi ya uhakiki. Kutoka kwenye kijiji hicho mpaka Kudus ni kilomita 30. Imetokea umetokea mlipuko wa hayo maradhi, umetokea mwanzo. Taarifa zikamfikia Umar ibn Khattab Madina, umetokea mlipuko, alafu ukawa umefifia, sababu ilitokea mlipuko mara mbili. Kwa ilipokuwa umetokea ule mlipuko, Umar akaja na baadhi ya muhajirina na baadhi ya al-ansar. Hakufika sehemu hiyo, mpakani mwa Sham, akaja kupokelewa na al-umara, maamiri ambao waliwatawanya mitaa ya kule, kama vile kina Suhail ibn Amri radhiallahu anhu, akina Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, na Abu Musa al-Ash'ari na wengineo. Kwa kufika pale, Umar yeye alitaka kurudi baada kupatwa na taarifa ile. Abu Ubaida ambaye ni amiri wa kule, jemedari mkuu Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, akamwambia Umar, atafiru min qadarillah, amiri al-mu'minina, unakimbia qadari ya Allah. Akamwambia afiru min qadarillah ila qadarillah, naikimbia qadari ya Allah, naelekea kwenye qadari ya Allah. Alafu sikutaraji kwamba maneno haya yatasemwa na wewe Abu Ubaida, yalikuwa yasemwa na mwingine. Wewe ni alim. Kwa baada ya pale alikuja Abdurrahman kutoka katika shida zake na haja zake, akamwambia katika hilo ambalo mnajadili, mimi nina mapokezi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisema, unaposhuka ugonjwa wa Tawaun katika mji, wasitoke watu wa mji ule katika mji ule, na wala wale ambao wako nje ya mji ule wasiingie katika mji ule. Basi likawa jambo jepesi kwamba hii ni hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akarudi Amirul Mu'minina Madina na kina Abu Ubaida wakarudi Sham. Kisha ukalipuka tena mlipuko mkubwa zaidi kuliko ule wa mwanzo. Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu alikuwa na mapenzi na Abu Ubaida, wanasema hivyo ahlul ilm. Akamwandikia barua Abu Ubaida ya kwamba ikikufikia barua yangu hii, papo hapo anza safari ya kuja Madina, kuna jambo nataka nizungumze na wewe mushafahatan, uso kwa uso, sio jambo la kuandikiwa barua. Hili Abu Ubaida alipoisoma ile barua akaona kwamba Umar anataka kumtoa kwenye maradhi na matatizo yaliyoingia katika mji. Kwa hilo jambo gani hilo ambalo kwamba haliwezi kuzungumzika kwenye barua? Akamwandikia barua na yeye kumjibu kwamba mimi ni sawasawa na hawa wanajeshi wote waliokuwa hapa, kwa siwezi nikaondoka nikawaacha wanajeshi. Kikubwa alichokifanya akamwita Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu kumpa maagizo, baada ya kuwa maradhi yameshtadi, awaambie watu wakimbie sehemu za mwinuko, waondoke sehemu za mabonde. Abu Musa alipopewa agizo lile, kufika kwake akakutana na mke wake tayari amekumbwa na maradhi ya Tawaun. Kurudi kumpasha habari Abu Ubaida anamwambia, huenda mke wako ashakumbwa? Akamwambia naam. Na pale pale na Abu Ubaida akampata ile maradhi ya Tawaun. Akatoa wasia wa nani awe amiri baada yake. Akafa Abu Ubaida, akamchagua Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal akaandika barua kumwandikia Umar ibn al-Khattab kwamba hatunaye tena Abu Ubaida, na akamtaja kwa wasifu wake uliokuwa mzuri. Kisha Muaz naye akaja akakumbwa na maradhi yale yale ya Tawaun. Akafa Muaz ibn Jabal, jambo likarudishwa kwa Amr ibn al-As. Amr ibn al-As yeye ndo akatoa watu wote, akatoa amri kwamba watu wapande kwenye vichuguu, wapande kwenye milima, waondoke katika makazi yao. Ile hali ikatahassan, Allah akayaondosha ile maradhi. Lakini wanapozungumza Amwas, Tawaun ya Amwas, na habari zake ni kubwa. Yuko bwana al-Harith ibn Hisham amekwenda na watu 40 takriban, alirudi na watu 4. Khalid ibn al-Walid alikwenda na watoto wake 40, hakurudi hata mmoja. Khalid ibn al-Walid wanasema baada ya wakati nyumba nzima inakumbwa na ilo balaa, wanakufa, kuwatoa hawawezi. Wanachokifanya wanaziba milango kwa udongo na madirisha kwa udongo, ndo huwa makaburi yao. Tauni amwat, yani ina maelezo marefu kabisa. Tauni kubwa haijawahi kutokea, wanasema ulama. Tauni amwat, jeshi la Waislamu lilikuwa watu takriban 1036, walikufa watu 1030, walibaki watu 1006. Tauni amwat. Kwa hiyo ni rahma, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya tatu anasema rahimahullah, kwamba anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaati shuhadau, watakuja wale waliokufa wakiwa ni mashahidi kwenye vita. Walmutawaffauna bitta'un, na wale waliofishwa kwa sababu ya maradhi ya kipindupindu, watakuja siku ya kiyama. Fayaqulu ashabu ta'un, watasema wale watu wa maradhi ya kipindupindu, nahnu shuhada, na sisi ni mashahidi. Nahnu shuhada, na sisi ni mashahidi. Fayuqalu, itasemwa kuambiwa malaika, undhuru, watazameni hao. Fa in kanat jirahuhum kajirahi shuhada, kama majeraha yao ni sawa na majeraha ya waliokufa kwenye vita, tasilu dama, yanachuruzisha damu, riha almiski, na yanatoa harufu nzuri ya miski, fahum shuhada, basi nao hawa ni mashuhada. Fayajidunahum kadhalika, wakiwapekua watawakuta wako hivyo, wakiwaangalia watawakuta wako hivyo, ambao wanatoka wanadamu, kadhalika hutoa harufu nzuri ya miski, kwayo watakuwa na wao ni mashuhada. Akhrajahu limamu Ahmadu والطبراني في الكبير بسند حسن كما قال الحافظ عن عتبة ابن عبد السلمي رضي الله تعالى عنه وله شاهد نائنال شهيدي من حديث العرباض بن سارية كتوكا قد تحديث صحابة أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أخرجه النسائي أميتاجا أميتوها الإمام النسائي أميتوها وتخريج وأحمد والطبراني وحسنه الحافظ أيضا نعم حسنيش الحافظ ابن حجر الأسقلاني كذلك وهو حسن في الشواهد نايني حديث حسن في الشواهد والمتابعة. وفي الباب عن أبي هريرة نكتك مسألة هاية إنك حديث كتقف أبو هريرة وتقدم في الفقرة الخامسة الحديث الأول إمتنبولية كتك فقرة يتانو حديث يقانز ويأتي أيضا في الثامنة والتاسعة كذلك يتكوج هي الحديث في الثامنة والتاسعة فتك علام يناننا علام يتيسة وعن عبادة ويأتي في العاشرة نكتقق عبادة ابن الصامت ويأتي في العاشرة أي تكوج كتك علام يكون ملوانا أخو السابعة علام يتابة كتك علام زمش مهمة الموت بداء البطن مكوفة ومراضي يتنبو وإذا قولنا كما كنا سيمت ونتاجة هي لكن حيث ساد وكم للنغو فقوة هي حديثة أمبالي متاجة هي يمهوس ليلة أمبالي لنامبتانا ننامبينيو تميلوانا بزوريا. وفيه حديثان ما كتهيلي ذي بكوجة حديث ميلي الأول حديث يقانسة فممتون عليه الصلاة والسلام ومسيما ومن مات في البطن فهو شهيد نيوتة كيفوف في البطن أي بسبب داء في بطنه وسبب يمراض تنبون مواكي يكن فلكيا كيكوشاك هو ينين شهيد. رواه مسلم وغيره أميكو كيما مسلم نوينجين وتقدم بثمامه na imeshatangulia kwa ukamilifu wake fil khamisa, kwa ukamilifu wake katika alama ya tano. حديث يبيلي عن عبد الله بن يسار إن فكليوا كتفف عبد الله بن يسار رحمه الله قال عن سيما عبد الله كنت جالسا نلكوني مكا وسليمان فمجن سليمان ابن صرد وخالد ابن عرفطة نلكوني مكا فمجن سليمان ابن صرد نخالد ابن عرفطة فذكروا هاو وويلي أول يكويف فذكروا وقتاجا خباري أن رجلا توفي يقوام بنا موجا أمفريكي مات ببطنه أمكوفا وسباب يمراضي يسنبلاك خباري هي نسمونز وقت كمجلس فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته غفلة نكواونا وويلهاو سليمان بن صرد نخالد ابن عرفطة يشتهيان ونتمان أن يكونا واو شهداء جنازته نميونغون ما وتقو شهدية صالة جنازة ياكي انتو هو بعد كسكية مفية ومراضي yaliyosababishwa na tumbo lake wakatamani wawe ni mashuhuda watakaohudhuria swala yake ya jeneza. Kwa nini? Kwa sababu wanasema ulama, laana al-insana as-salih, kwa sababu mtu mwema ambaye kifo chake ndani yake kuna karama, kuna karama, amekirimiwa kwa kupewa kifo cha aina hiyo. Mtu mwema ambaye Allah amemkirimu katika kifo chake kumpa karama, kupendelewa na wanawazuoni kuhudhuria sala ya jeneza ya mtu huyo. Kwa hawa ya kadhalika wakatamani kuhudhuria sala ya jeneza ya mtu huyo. Kwa hiyo inapendekezwa ikiwa mtu amefia kwa jambo ambalo ni karama kutoka kwa Allah. Kafa, kafia wapi? Amefia fi talabi ilmi, kwenye kutafuta ilmu. Mwanafunzi kala kwao umwa kafa, kafa hana baba hana mama, kafa sio kwao. Amefia kwenye daru talab, kwenye nyumba ya kutafuta ilmu, mji wa kutafuta ilmu. Mwanafunzi bila shaka hii ni karama, amekufa fi sabilillah. Kwa nini? Anatafuta ilmu, na anatafuta ilmu yuko fi sabilillah mpaka atakaporudi kwao. Kwa hiyo si inapendekezwa watu wahudhurie swala ya jeneza ya mtu kama huyo. Kadhalika na mengineyo, amekufa fi sabilillah, amekufa alikuwa anakwenda kufanya da'wa, amekwenda kulingania, anakwenda kueneza da'wa, kagongwa na gari, kafa, gari limepinduka, amekufa. Walikuwa anakwenda wapi? Walikuwa anakwenda kwenye da'wa vijijini huko. Na mfano wa masala kama hayo, na kila mtu atafufuliwa kwa lile alilofia. Bila shaka kama nia zao zilikuwa saleh, zilikuwa njema nzuri, wana fadhila kubwa, na hiyo ni karama yao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema fa idha huma yashtahiyani, ghafla wakawa wanatamani wawe ni mashuhuda watakaohudhuria sala ya jeneza yake. Faqala ahaduhuma lil akhar, akasema mmoja wao kumwambia mwingine, kumwambia mwenzake. إما لسيما سليمان بن صرد كما بيا خالد أو خالد بن عرفطة لسيما كما بيا سليمان بن صرد. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذي حقواه كسيما متن والله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. ونكم بشان حديث kukumbuki kwamba hili lilisemwa na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, man yaktulhu batnuh, yoyote atakaye kufa kwa sababu ya maradhi ya tumbo lake, falan yu'adhaba fi qabri, huyo hataadhibiwa kwenye kaburi lake. Yalisema haya maneno? Faqala al-akhar, akasema mwingine, bala, ndiyo aliyasema haya maneno. Wa fi riwaya, na kwenye mapokezi, alimjibu mwenzake kwa kumwambia sadaqta, umesema kweli, Hayo ndiyo aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kharajahu an-Nasa'i wa at-Tirmidhi wa hassana wa Ibn Hibban fi sahihi wa at-Tayalisi wa Ahmad wa sanaduhu sahih. Na sanadi yake hii hadithi ni sahihi. Athamina wa at-Tasi'a alama jema ya nane na ya tisa, al-mautu bil-gharaqi wal-hadmi, mtu kufariki bil-gharaqi, kwa kuzama, kwa kufa maji, wal-hadmi kadhalika na kuangukiwa na jengo, liqaulihi sallallahu alayhi wa sallama, au shahidi wa maneno yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, ash-shuhada'u khamsatun, mashahidi wako watano. Al-mat'unu, aliyekufa kwa maradhi ya kipindupindu, mat'un, aliyekufa kwa at-ta'un. Wal-mabqunu, aliyekufa kwa maradhi ya tumbo. Wal-gharaqu, na aliyekufa kwa tatizo la maji, kafa maji, kazama. Wasahibu alhadmi, na aliye angukiwa na jengo. Nikaa mahala ukuta ukamdondokea, ikawa ni sababu ya kifo chake. Jengo limeporomoka, ikawa ni sababu ya kifo chake. Jengo limepigwa bomu na wao wako ndani, ikawa ni sababu ya kifo chao, wameangukiwa na jengo. Bali baadhi ya ahli ilmi wanasema anaingia hapa kuangukiwa na jengo aliyependuka kwa gari, aliyependuka kwa gari sawa sawa ameangukiwa na ukuta, naye anaingia katika hii hadithi. Haya ameyasema al-allamatu Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Anaingia aliyependuka kwa gari kwenye sahibul hadmi. Washahidu fi sabilillah, na aliyekufa shahidi katika mapigano na mapambano ya kijihadi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Ahmad min hadithi Abi Hurairah,